والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته والولاه ما بعد. تنادلية درسيات الداء والدواء مراذ الأداوة سأل الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى لو اقرأ درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء، وأن الإيمان هو مجرد التصديق، والأعمال ليست من الإيمان، وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشائخ والصالحين، وكثرة التردد إلى قبورهم، وتضرع إليهم والاستشفاع بهم، والتوصل إلى الله بهم وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده. ومنهم من يغتر بآبائهم وأسلافهم، وأن لهم عند الله مكانة وصلاحا، فلا يدعه حتى يخلصوه، كما يشاهد في حضرة الملوك، فإن الملوك تهب لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم، وإذا وقع أحد منهم في أمر مفضع خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته. ومنهم من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه، وعذابه لا يزيد في ملكه شيئا، ورحمته له لا تنقص من ملكه شيئا، فيقول: أنا مضطر إلى رحمته، وهو أغنى الأغنياء، ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منها، فالله أكرم وأوسع، والمغفرة لا تنقصه شيئا، والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئا. قول الإمام رحمه الله تعالى في ذكر المغترين بسعة رحمة الله تعالى: الإمام رحمه الله تعالى anaendelea kutaja orodha ya wale wanaohadaika na ukunjufu wa rahma ya Allah na maghfira yake, wakaingia katika makosa kwa dhana hiyo. Anasema: wa min haula, miongoni mwa watu hawa, man yaghtaru bi mas'alati al-irja'i, ni yule anayeghurika na masala ya irja. Man yaghtaru bi mas'alati al-irja'i, ni yule anayeghurika na masala ya irja. Irja ni nini? Atatafsiri hapo, anasema masala ya irja, wa anna al-iman huwa mujarrad at-tasdiq. Jumla hii imeotofishwa kwenye ile ya kwanza kwa kuwa ni sehemu muhimu katika irja pia, na kwamba imani ni mujarradi wa tasdiq. Imani ni mujarradi wa kusadikisha. Ukisadikisha tu tayari wewe ni mu'min. Wal a'malu laysat min al iman, na matendo hayako katika imani, si katika imani. Matendo hayaingii katika imani. Wa imanu afsaqi nas ka imani Jibril wa Mikaila, na imani ya mtu aliyefasiki zaidi kuliko watu wote ni kama imani ya Jibrili na Mikaili. Kuna watu wanaitwa Murji'a katika umma wa Kiislamu. Lilikuwepo kundi kubwa lenye viongozi na wafuasi, lenye misingi fulani ya vitabu na kila kitu, viongozi, likiitwa kundi hilo Murji'a. Likuwa ni shari katika umma wa Kiislamu. Wanazuoni wa Kiislamu wa Ahli Sunna wal Jamaa walipambana na Murji'a kwa kiasi kikubwa, kundi hili likatoweka, lakini fikra zao zimebaki na baadhi ya watu wako nazo. Wanaamini kwamba imani, mtu akishasadikisha tu kwamba mimi nimeshaamini, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad Rasulullah wa anna Rasul haq wa anna jannata haq, lakini yote na arkanu imani zile zote kaziamini sita, basi imetosheleza na matendo hii mambo ya kuswali, kutoa zaka, kufunga, haya hayahusiani imani. Au mabaya maovu mtu anayotenda kila uchao na uchao, anaona kwamba matendo haya hayaidhuru imani yake kitu chochote, si katika imani, hayana madhara na imani, kwa imani yake iko sawa tu, hata kama anafanya mambo mabaya, hata kama atekelezi mambo ya wajibu. Hawa ni murjia, hawa ni murjia. Anna al-imana mujarradu at-tasdiq wa al-amal laysat min al-iman wa imanu afsaq an-nas, na imani ya aliyefasi zaidi kuliko watu wote, ka imani Jibril wa Mikail, ni sawa tu kama imani ya Jibril na Mikail, watu wote wamelingana sawa katika imani. Burji wanasema hivyo, hao ni burji. Bila shaka mshawahi kusikia habari hizo. Kwa hiyo wao hawaoni kwamba maasi yote wanayofanya yanadhuru katika imani zao, wao hawaoni hivyo. Au wajibu wote wanaouacha kwamba unadhuru katika imani zao, au wakitenda amali njema kwamba amali njema hizo zitaongeza katika imani zao, wao hawaoni hivyo. Wa min haulai man yaktaru bi mahabbati alfuqara'i walmashayikh wassalihin, na miongoni mwa hawa yuko anayehadalika, anayeghurika kwa kuwapenda mafakiri, mashekhe na watu wema, kwamba maadamu mimi nawapenda hawa mafakiri na nawasaidia, au nawapenda mashekhe au watu wema, basi mimi niko sawa, sidhuriwi sisi na maasi yeyote. Kwa hiyo kuna katika hao anaghurika kwa kuwapenda mafakiri, mashekhe na watu wema, wa kathrati taraddudi ila quburihim, na wingi wa kutaradad kwenda kwenye makaburi yao, nenda na rudi, kwenda na rudi na kurudi, wa tadarru'i ilayhim, na wingi wa kunyenyekea kwao, wa istishfa'i bihim, na kuomba shafa'a kupitia wao, wa tawassul ila Allah bihim, na kutawassal kwa Allah kupitia wao, wa su'alihi, na kuomba kwake, bihaqihim alayhi, kwa haki yao iliyoko juu yake, wa hurmatihim indahu, na heshima yao iliyoko kwao. Kwa kuna ambao wanahadhalika na hilo pia, kwamba kuna watu wema, tuna wali fulani na fulani na fulani, watatuombea sisi mbele ya Allah. Wa minhum man yaghtaru bi abaihi wa aslafihi, na kuna katika wao anayehadalika kwa sababu ya wazazi wake, baba zake na watangulizi wake, baba yangu alikuwa hivi hivi hivi, katika watu wema. Wa anna lahum inda Allahi makanatan wa salaha, na kwamba hao wazazi wake na watangulizi wake mbele za Allah wana nafasi na wana wema, makana wana nafasi, wa salaha na wema, fala yadauna an yukhallisuh, hawatamuacha kumkomboa yeye, hawataacha kumkomboa, lazima tumfanyie ukombozi, hawatamuacha angamie. Kama yushahadu fi hadharati almuluk, kama linavyoshuhudiwa hilo mbele za wafalme au katika hadhara za wafalme, fa inna almuluka tahabu li khawasihim dhunuba abnaihim wa akharibihim, kwa sababu wafalme huwa wana watu duku wale watu wao maalumu, watu wao alkhawasi wao, wanaotunuku madhambi ya watoto wao na ndugu zao. Wa idha waqa ahadu minhum fi amri mufdhi, atakapotuka kwa yoyote miongoni mwao jambo baya la kufedhesha, khallasahu abuhu wa jaddu, anamkomboa yeye baba yake na babu yake, bijahihi wa mazilatihi, kwa sababu ya jahi yake, kwa sababu ya cheo chake, wa manzilatihi, na daraja yake. Wanaona kwamba kwa Allah ni kama hivyo ilivyo kwa wafalme, hii baba yangu alikuwa hivi na hivi na hivi na hivi, ana kheri hizi hizi na hizi na hizi, hivyo babu zangu na wengineo. Kwa hiyo hata kama nimefanya maasi, wazee hawataniacha mimi niadhibiwe, lazima utatukomboa, utanikomboa. Maana yake wa minhu man yaghtaru bi anna Allah azza wa jalla ghaniyyun an adhabi, na kuna katika wao alighurika kwa Allah azza wa jalla, kuna katika wao alighurika bi anna Allah azza wa jalla ghaniyyun, kwa kwamba Allah azza wa jalla ni mkwasi, an adhabihi, au ni mwenye kujikwasia na kumwadhibu yeye. Kuna katika hao alighurika, anapata na ghururi kwamba Allah hawezi kuniadhibu mimi, aache wote hao makufaru wakubwa wakubwa ili adhibu mimi bwana. Wa anna adhabahu la yazidu fi mulkihi shay'a, na kwamba adhabu yake haitazidisha katika ufalme wake kitu chochote. Wa rahmatahu lahu, na rehma yake iliyoko kwake, la yanqusu bi mulkihi shay'a, haipunguzi katika ufalme wake kitu chochote. Fayaqulu ana muttaru ila rahmatihi, kwa anasema mimi ni mwenye kushikika na rehma yake, mimi ni mwenye kushikika na rehma yake. Wa huwa aghna al-aghniya, na yeye Allah ni mkwasi wa wakwasi wote, ni tajiri wa matajiri wote. Walau anna faqiran miskinan mutarran ila sharbati ma'in, na lau kwamba faqiri maskini na mwenye kushikika alihitajia funda la maji au taba la maji, inda man, kwa mtu ambaye fi darihi shatu yajri, katika jumba yake kuna mtu unaopita, na ma mana'ahu minha, asiki mjiba. Fallahu akramu wa awsaha, na Allah ni mkarimu zaidi na ni mkujufu zaidi. Ya msamaha na maghfira na rizqi, la tanqusuhu shay'a, fal maghfira la tanqusuhu shay'a, msamaha hautampunguzia kitu chochote. Wal uqubatu la tazidu fi mulkihi shay'a, na adhabu haitazidisha katika ufalme wake kitu chochote. Tatosha hapo. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.